Nefislerimizin şerrinden ona sığınırız. Allah kime hidayet ederse onu saptıracak yoktur. Kimi de saptırmışsa ona hidayet verici yoktur. Bugünkü sohbetimi yaptın, yapacağın sohbet. Sözlerin en güzeli Allah'ın kelamı, yolların en güzeli ise Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yoludur. Dinde sonradan icat edilen her şey bidat, her bidat dalalet, her dalalet de ateştedir. Evet, akide derslerinden Tahavi'nin bugün 9. dersine devam edeceğiz inşallah. Allah bizlere anlatmayı, hepimize de güzel bir anlayış nasip etsin. Allah ateşinden korusun, cennete gidecek amel işlemeyi, cehennemden uzaklaşacak hareket etmeyi hepimize nasip etsin. Allah bizlere iman versin, hidayet versin, iman güzelliği, ahlak güzelliği versin. Kardeşlerim, her kim alıkonulduğu bir ilmi öğrenmeyi talep eder, anlayışı teslimiyet ile tatmin olmaz ise, bu talebi katıksız tevhidi, safi marifeti ve sağlıklı imanı elde etmesine engel olur. Bu söz ehli sünnet itikatlarında dini hususlarda bilgisizce söz söylemeyi yasaklanmış sözlerdendir. Yani her kim olursa olsun dini esaslar hakkında bilgiye dayanı olmaksızın söz söylemesi sakındırılmış ve nehyedilmiştir. Çünkü kardeşlerim, Allah Azze ve Celle kitabında bilmediğin şeyin ardına düşme, göz, kulak, kalp, her biri bundan sorumludur demiştir. Yine Allah Azze ve Celle insanlardan bazısı Allah hakkında bilgisiz de tartışır ve azgın her şeytana uyar. Onun hakkında şu yazılmıştır: o kendisini dost edinen herkesi mutlaka saptırır ve onu alevli ateş azabına götürür diyor. Evet kardeşler, diğer sohbetlerde de hep örnek verdiğimiz Tirmizi'nin kitab-ı tefsirde Zuhruf suresinin 58. ayetinin tefsirini yaparken Allah Resulü aleyhissalatü vesselam şöyle diyor. Ebu Umame el-Bahili'den gelen rivayette, peygamber geldikten sonra insanlar hiçbir zaman ayrılığa düşmezler. Sadece tartışma ve cedel müstesna. İşte bu dinde ikiliğe neden olan, kalpte nifaka neden olan bir ayrılıktır diyor. Ve hemen akabinde Zuhruf suresinin 58. ayetini okuyarak, onların size gelip de benim ilahım mı yoksa senin ilahın mı hayırlı derler. Zaten onlar cedelci bir kavimdir. Evet kardeşlerim, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam yine sözünde diyor ki, şüphesiz ki Allah'ın en çok buğz ettiği kişi düşmanca ve inat ederek haksızca tartışan kimsedir diyor. Bunu Buhari ve Müslüm'de bulabilirsiniz kardeşlerim. Hep Buhari'yi Müslüm'den bahseden bazı zevatlar var ya, sen Allah'ın indirdiğine hükmet, semadaki Allah'a hamdolsun derler ya, bak aynı kitapta şüphesiz ki Allah'ın en çok buğz ettiği kişi düşmanca ve inat ederek haksızca tartışan kimsedir diyor. Allah böyle ahlaktan Muhammed ümmetini korusun kardeşlerim. Allah hepimize hayır versin, anlayış versin, akıbetini Allah'ın razı olduğu şekilde ayarlayan akıllı insanlardan eylesin bize. Kardeşlerim, şunu unutmayalım ki tevhidi eksik olan insanın teslimiyeti olmaz. Tevhidi eksik olan insanın dindeki emir ve nehilere teslimiyetini beklemeniz mümkün değildir. Demek ki Allah Resulüne gereği gibi teslimiyet göstermeyen bir kimsenin tevhidinde eksik vardır. Hani kum gibiler, kum gibi dağılıyorlar ya, hep tevhid tevhid naraları atıyorlar. İşte teslimiyetlerinin olmaması, tevhidlerinin eksik olmasından. Bu gibi kimseler Allah'tan herhangi bir hidayete sahip olmaksızın ya kendi görüş ve hevasına göre söz söyler yahut da aynı türden görüş sahibi birilerini taklit ederler. Allah Resulü'nün getirdiklerinin çerçevesinin dışına çıktığı oranda tevhidi de eksik olur kardeşlerim. Çünkü onlar bu tavırlarıyla Allah'tan başkasını ilah edinmişlerdir. Allah Azze ve Celle kitabında diyor ki kendi hevasını ilah edinmiş kimseyi görmüyor musun? Yani nefsinin arzuladığı şeylere ibadet edileni gördün mü diyor. Evet kardeşlerim. Allah hepimize anlayış versin. Her türlü zulümden, zalimlikten bizleri beri buyursun. Unutmayalım ki kardeşlerim, insanların helak olmasında muhakkak ki din adamı adı altında insanların rolü büyüktür. Rahiplerin, hahamların, alimlerin hakikaten insanların üzerinde çok büyük tesirleri vardır. Onun için Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Adiye Tevbe suresinin 31. ayetini izah ederken sen onların helal dediğine helal, haram dediğine haram diyor musun? Böyle kabul ediyor musun? Evet, işte Rab edinme budur diyor. Onun için Allah hepimize anlayış versin, güzellik versin. Rahibi, hahamı, alimi insanlara nasıl etki edeceğini yakalayan samimi kullardan eylesin Rabbim bize. Onun için kardeşlerim, kabulde de redde de ölçünün olması senin kendi ayağının üzerinde durmanla alakalı. Eğer sen kendi ayağının üzerinde duramayacak bir bilgiye sahipsen, rahip de seni uçurur, iyi bir abid yapar, ilimsiz amel eder, odunum odunum odunum dersin, Yahudi de gelir, haham da gelir, senin dinini ifsad eder, sen onun arkasına gider, onu inkar etsen, Allah Yahudi'ye lanet etsin, Hristiyan'a lanet etsin dersin, ama onların yaptığı ibadeti, söylediği sözü söyler, farkına bile varamazsın. Lanet ederken aynı zamanda kendine de lanet edersin. Allah cehaletimizi gidersin, hepimize anlayış versin kardeşlerim. Unutmayalım ki cedel, tartışma dinde nehyedilmiş. Kelam dinde nehyedilmiş. Kelam ilimleri aynı yıldız ilmi gibidir, yerilmiştir. Hiçbir zaman mübah olarak ele alınmamıştır. İnsanlar kelamda, cedelde o kadar aşırı gitmişler ki hep haddi aşmışlardır. Kimi bundan bir bidata, kimi bir harama, kimi bir günaha, yani Allah'ın huzuruna başı dik olarak gitmeye hep kelam mani olmuştur kardeşlerim. Onun için Ehl-i Sünnet kelamı her zaman yermiş ve kelam dinde zındıklıktır. Kelamla uğraşan zındıktır cümlesini kullanmıştır. Kelamla ilgilenme insana hiçbir zaman hiçbir şekilde fayda vermezdi kardeşlerim. Hatta Ebu Hanife'nin oğlu, Allah kendisine merhamet etsin, babasına gelip ey babacığım ben bugün çok güzel bir iş yaptım. Ne yaptın oğlum? Şu kadar saat saat kelamla uğraştım. Ama babacığım estağfurullah, oğlum kelamla uğraşma, o zındıklıktır. Ama babacığım kelamla uğraşma, o zındıklıktır diyor. İmam Malik kelamla uğraşan zındıktır diyor. Yani Allah'ın dininde ben böyle düşünüyorum, bu da benim görüşümdür gibi ifade kullanma kelamdır kardeşlerim. Hatta Allah kendisinden razı olsun, hakikaten hadisçiler bu dinin sanki mihenk taşları olmuş kardeşlerim. Abdullah İbni Mübarek diyor ki, sana diyor falan falan hadis rivayet ettiğinde onu alın. Ama ben böyle düşünüyorum, bu da benim görüşümdür tipinde bir şey arz ederlerse onu da alın tuvaletin ta deliğine atın diyor. Evet. Allah onlardan razı olsun. Evet. Kardeşlerim, lafızların anlamlarını sınırlandırmak da Allah ve Resulünün buyrukları esastır. Yani şifanın, hidayetin, ilim ve yakinin Allah'ın kitabından ve Resulünün sözünden değil de şu şaşkın kimselerin sözlerinden hasıl olmaları imkansızdır. Aksine yapılması gereken şudur: Allah ve Resulünün sözleri asıl alınmalı, bu sözlerin manası üzerinde düşünülmeli, akledilmeli, bunların delili ve belge yönü bilinmelidir. Yani amel etmeden önce insan amel edeceği şeyin mahiyetini bilmeli. İnsanların bu hususta ona muvafakat ya da muhalefet eden sözleri ise mücmel ve müteşabih olarak ele alınmalı ve bu sözlerin sahiplerine şöyle denilmelidir: bu lafızların şu şu anlama gelme ihtimali olabilir. Eğer onlar bununla Allah Resulü'nün verdiği habere uygun olanı kastettiklerini söylenirse kabul edilir. Eğer onlara muhalefet eden şeyler kastedilirse bu görüşler de reddedilir kardeşlerim. Yani biz hangi meseleyle karşı karşıya kalırsak kalalım hemen dine müracaat edeceğiz. Bu konuda bir şey varsa alacağız, yoksa ne yapacağız? Ateşe girmektense bu ateşe çağıran her türlü söz fiilden ne yapacağız? Uzak duracağız. Allah bunu anlayanlardan eylesin. Geçen günü pazar günü evdeydim, biraz rahatsızdım, gelmedim. Bir kardeş telefon etti, oğluyla geldi. 2 yaşında bir oğlu var. Şimdi soba yanıyor, çocuk daha konuşmayı bilmiyor bakın. Geliyor bana bakıyor, sobaya doğru elini uzatıyor, cıs cıs diyor. Dedim bu nereden biliyor cısı? Abi elini yaktı da ondan diyor. Elini de parmaklarını ağzına sokarak cıs diyor. Yani yanar yanmaz çocuk parmağını ağzına atmış. Bakın bir çocuk dahi ateşten kaçınmayı öğrenmiş. Onun onu yaktığını ve canına zarar verdiğini yakalamış. Daha 2 yaşında bir çocuk sobaya böyle yaklaştı, direniyor. Yani ne kadar gücü varsa o kadar gücüyle direniyor, beni bundan uzak tut tipinde. Düşünebiliyor musunuz? Hani biz yetişkindik, hani akıl ediyorduk, koca koca insanlardık, biz o çocuk kadar mı değerimiz yok kardeşler? Allah ateşten uzak kalanlardan eylesin bizi. Evet. Kardeşlerim, sapıklığın bir sebebi de Allah ve Resulünün sözlerini düşünmekten yüz çevirmekten geçer. Demek ki sapıklığın sebebi Allah ve Resulünün sözleri üzerinde düşünmekten yüz çevirme. Onun dışındaki her söze müracaat et. İşte bu noktada da insan kendi hafsalasını şöyle bir yoklaması gerekir. Benim depoda Allah ve Resul'dan ne var? Yoksa o kadar dalaletteyiz kardeşler. Yoksa bunun yerine ne var? Kelam var. Hemen bir konu atın ortaya. Bakın herkesin bir fikir beyan ettiğini göreceksiniz. O fikir beyan eden insana şunu delillendirir misin diye sorduğunuzda, canım ben bunu böyle duydum, falan hoca böyle dedi, Temasuk'ta camiye gittim, Cuma'nın hutbesinde hoca böyle anlatıyordu, aleyküm selam ve rahmetullah. Ama Allah falan ayette Resulü şöyle şöyle dedi, bunu getiren yok kardeşler. İşte Allah'tan, Resul'dan gelen sözden yüz çevirme, onu okumama, hıfzetmeme, anlamaya çalışmada sapıklığa giden yolun ilk basamağıdır. Böyle bir kimse vesveseye kapılmış, şaşkın, şüphe ve tereddüt içerisinde yolunu şaşırmış bir halde küfür ile iman, tasdik ile yalanlama, ikrar ile inkar arasında bocalar. Ne tasdik eden bir mümindir, ne de yalanlayan ve inkar eden bir kafirdir. Doğru mu yanlış mı? Evet, Allah hepimize ilim versin, anlayış versin. Demek ki ilimsiz, cahil, inandığı değerlerden haberi olmayan bir insan vesvese içinde, şaşkın, her meseleye şüphe ve tereddüt içinde, gittiği yoldan bile haberi olmayan, öyle bir oluyor ki küfürdeki kastım şu, çocuğu olmuyor ya, acaba bir adak adasak mı Hacı Bayram'a? Bakın, inanan bir insan bunu yapabiliyor mu, görüyor musunuz? Veyahut bazı yerlerde ağaçlar vardır, bakarsınız çabutlar dolu, Allah Allah dersin, rüzgar o kadar şeyi getirip buna mı suladı? Ha bir de bakarsınız ki düğümler var. Bu düğümler nedir diye bakarsınız, adına dilek ağacı derler. Hiç duydunuz mu? Yani ona bir çabut bağlar, dilek bağlar da takarsanız istediğiniz olurmuş. Duydunuz mu bunları? Bakın, ilimsiz insanların, koca koca insanların yaptıkları bu. Ve dilek ağacı gibi veya böyle şirk, küfür içeren bir şeylerin halk içinde alenen yapıldığını pek görmezsiniz. Dağ başlarında, zirvelerde, dağ tepelerde. Allah hepimize anlayış versin kardeşlerim. Demek ki ilim insana netlik, huzur, yakinlik sağlıyor. Ama ilimsizlik, yalanlamaya, inkar ile ikrar arasında bile bocalamaya, ne tasdik eden bir mümin sıfatını kazandırıyor, ne de yalanlayan, inkar eden bir kafir damgasını getirtiyor, arada bocalattırır. Kitap ve sünneti bırakıp yerilmiş her söze, her ilim namına yönelen insanın akıbeti budur kardeşlerim. Ve hiçbir zaman kalbi sükunet bulmaz, hiçbir zamanda Allah'a gereği gibi kulluk bu insanlar ne yapamaz? Yapamazlar kardeşlerim. Rabbim hepimize hayır versin. Allah kalplerimizi hidayet nuruyla parlatsın. Rabbim bizleri bir an olsun nefsimize bırakmasın kardeşlerim. Cennette Allah'ın görülmesini herhangi bir vehim ile kabul eden yahut belli bir anlayışa göre tevil edenlerin rüyatullah'a imanları sahih olmaz. Zira rüyatullah'ın da rububiyete izafe edilen her bir hususta asıl tevili terk etme, teslim yoluna bağlanmaktır. Müslümanların dini de bu yol üzerinedir kardeşlerim. Çünkü Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, sizler diyor ayın 14'ü olduğunda nasıl ki onu görmekte birbirinize sıkıntı çekmezseniz Rabbinizi da ne yapacaksınız? Öylece göreceksiniz diyor. Burada bir benzetme söz konusu değil, bir meselenin gerçekleşmesinde insanların birbirine sıkıntı vermeden anlama yoluna gitmedir. Kardeşlerim, ilim insanın cehaletini giderir, neden nasıl sorularına cevap verir. Neden ve nasıl sorularına gelen cevap eğer akli ise, bunun karşısındaki gelen cevap da aklidir. Ve haktan hiçbir şey ne yapmaz? İfade etmez. Ama gelen sorunun cevabı eğer vahidense, Müslümanın, inananın, insanın takınacağı tavır da nedir? Teslimiyettir. Eğer naklin karşısında teslimiyet yoksa, bocalama varsa, o iman sahih bir iman değil, o inandığını söyleyen insan da müminlik sıfatını ne yapamaz? Yakalayamaz kardeşlerim. Allah hepimize bu yönlü anlayış versin. Rabbim bizlere güzellikler ihsan etsin. Hakikaten kardeşlerim, şu yaşamış olduğumuz ortamda, özellikle şu internet dünyası hakikaten çok çok hayırlı olduğu halde, inanın hakikaten bir kobra yılanından da daha zehirli ve korkunç bir makine bunlar. Allah bizlere hayırda kullanmayı nasip etsin. Belki de hiç duymadığınız, belki de hiç böyle ulaşamayacağınız pis fikir ve akımları da, İslam tarafını diyorum, internet dünyasında o insanlarla tanışarak o zehirlerin hepsini alma riskiniz de var. İşte bu yönden Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam diyor ki, İmam Malik Muvatta'sında naklediyor. Lokman diyor oğluna şöyle nasihat etti. Oğlum, alimlerin dizinin dibinden ayrılma. Nasıl ki Allah şu kurumuş, toz toprak olmuş yeryüzünü indirmiş olduğu rahmetiyle tekrar canlandırır, yeşertirse, o alimler de o kararmış, pas tutmuş kalpleri böyle cilalandırır diyor. Bakın nasihat bitmedi. Hemen devam eden hadiste ne diyor? Oğlum, sakın diyor cahillerin meclisine gitme. Dikkat edin kardeşlerim, bakın. İlmin varsa dinlenmez. Dahası cehaletini artırırlar. Dahası Allah onların bir araya gelmelerinde ve işlemiş oldukları günahlara binaen azap eder de sen de nasibini alırsın diyor. İlim meclislerinden ayrılma. İlmin varsa dinlenir. Dahası cehaletin giderilir. Dahası Allah adına toplanmalarına hasep Allah onlara merhamet eder de sen de nasibini alırsın diyor. Evet. Allah nasibi olanlardan eylesin bizleri kardeşlerim. Evet, devam ediyoruz kardeşlerim. Nefi etmekten ve teşbihten sakınmayan bir kimsenin ayağı kayar ve tenzihi isabet ettiremez. Kardeşlerim, nefi ve teşbih kalp hastalıklarındandır. Çünkü kalbi hastalıklar iki türdür. Şüphe hastalığı ve şevhet hastalığı. Her ikisi de Kur'an'da söz konusu edilmiş ve Allah Azze ve Celle Ahzab suresinde bildirdiği gibi, edalı ve yumuşak söz söylemeyin ki kalbinde hastalık olan kimse umutlanmasın. Bu şevhet hastalığıdır. Yine kalplerinde hastalık vardır. Allah da hastalıklarını artırdı. Veyahut kalplerinde hastalık bulunanlara gelince onların murdarlıklarına murdarlık katıp artırdı. Bu da şüphe hastalığıdır ve şevhet hastalığından daha aşağılayıcıdır. Çünkü şevhet hastalığının şehvetin gereği yerine getirilmekle şifa bulunur. Ama şüphe hastalığı, eğer Yüce Allah o kimseye rahmetle bakmazsa bunun şifası yoktur. Sıfatlarla ilgili meseledeki şüphe hastalığı, sıfatların nefyedilmesi ve teşbihidir. Nefi şüphesi, teşbih şüphesinden daha kötüdür. Çünkü nefi şüphesi hem Resul'ün getirdiğini yalanlama hem de reddetmektir. Teşbih şüphesi ise Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın getirdiğinde aşırıya gidip haddi aşmaktır. Ve Allah Azze ve Celle'nin haşa yarattıklarına benzetilmesi küfrüdür. Allah bizi her türlü bu pisliklerden beri buyursun kardeşler. Teşbihin iki çeşidi vardır. Çünkü birisi yaratıcıyı yaratılmışa benzetme, işte kelamcıların reddetme ve iptal etme, çürütme için çalışıp durdukları teşbih budur. Allah onların sözlerinden bizi beri buyursun. İnsanlar arasında bu teşbihe yönelenler, ikinci tür teşbihte bulunanlara göre daha azdır. İkincileri ise yaratılmışı yaratana benzetirler. Aynen İsa Aleyhisselam'a ibadet edenler, Uzeyr'i Allah'ın oğlu diyenler, güneşe tapanlar, aya, putlara, meleklere, yani daha önce bu toplumumuzun şamanist dinine tabi oldukları gibi aya, güneşe, yerhanlar, gökhanlar, ayhanlar dedikleri gibi suya, buzağa, kabirlere, cinlere taptıkları gibi. İşte bunlar peygamberlerin kendilerine gönderildiği ve kendilerini Allah'a ibadetlerinde hiçbir şeye ortak koşmaksızın bir tek olarak ibadet etmeye davet ettiği kimseler bunlardır. Allah bizi bu tevhidden ayırmasın. Her türlü teşbihten uzak kalan samimi kullardan eylesin. Kardeşlerim, şüphe ilimle gider. İlmin olmadığı bir yeri muhakkak iblis bir şekilde doldurur, unutmayın. Evet. Kardeşlerim, Rabbim bizlere hayır versin. Bazı meseleler vardır ki birden anlaşılması, bir seferde anlaşılması, hemen akıl edilmesi hakikaten zor olabilir. Ama defalarca okuma, defalarca dinleme, anlamaya çalışma insanın imanını artırır. Kardeşlerim, şüphesiz ki Rabbimiz vahdaniyet sıfatlarıyla mevsuftur. Bir ve tek olmak vasıflarına sahiptir. Yaratılmışlardan hiç kimse bu sıfatların manasına sahip değildir. Yüce Rabbin tenzihinin kendi zatını olumlu ya da olumsuz olarak vasfettiği şeylerle onu vasfetmek manasına gelir. Yani vahdaniyet sıfatlarıyla mevsuftur sözleri Yüce Allah'ın de ki o Allah'tır ve bir tek buyruğundan alınmıştır. Bir ve tek olmanın vasıflarına sahiptir sözleri Yüce Allah'ın Allah Samet'tir, doğurmamıştır, doğurulmamıştır buyruğundan alınmıştır. Mahlukat arasından hiçbir kimse onun gibi değildir sözleri Yüce Allah'ın ve hiç kimse onun benzeri ve dengi değildir buyruğundan alınmıştır. Evet. Rabbim bizlere hayır versin. Anlayışımızı artırsın kardeşlerim. Kardeşlerim, Allah Azze ve Celle sınırlardan ve nihai noktalardan yüce ve münezzehtir. Erkan, organ ve araçlardan münezzehtir. Cihet sonradan yaratılmış diğer mahluklar gibi onu ihate etmez. Evet. Evet kardeşlerim. Cihet lafzı bazen var olan şeylerle kastedilebilir. Bazen de olmayan bir şey de kastedilebilir. Bilindiği gibi varlık sadece yaratan ve yaratılandan ibarettir. Eğer cihet lafzı ile Yüce Allah'tan başka bir varlık kastediliyor ise bu mahluktur. Yüce Allah ise hiçbir şey onu kuşatamaz. Yaratıklardan hiçbir şey onu ihate edemez. O bundan yücedir. Eğer cihet ile olmayan bir şey kastediliyor ve bu da alemin üstünde olarak kabul ediliyor ise, şunu belirtelim ki alemin dışında var olan sadece Yüce Allah'tır. Eğer o bu itibarla bir cihettir denilecek olursa bu maksat doğru olabilir. Yani o alemin fevkindedir. O bütün mahlukatın nihayetinde, bütün mahlukatın üstünde ve onlardan yücedir. Allah yücelerde oluşunu nefyetme kastıyla cihet lafzını kabul etmeyenler delilleri arasında derler ki bütün yönler yaratılmış. O ise yaratılmış olan bu yönlerden önce vardır. Halbuki yüce Allah'ın önceleri cihetten müstani iken sonradan bir cihette bulunduğunu kabul etmesi gerekirdi. Evet kardeşler, cihet onu kuşatamaz sözüne baktığımızda diğer mahlukat gibi cihet onu kuşatamaz, mahlukattan hiçbir şey onu kuşatamaz demektir. Ve o her şeyi kuşatandır, her şeyin üstünde olandır. Bu manayı güzel yakalayalım. Allah hepimize hayır versin, anlayış versin. Evet, yaratan ve yaratılanı ayrı zikretmek gerekiyor. Yine kardeşlerim, akide bazında zikredilen önemli meselelerden bir tanesi de Miraç'tır. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın geceleyin yürütülmesi, Miraç'a çıkarılması, uyanık bir halde bedeniyle Miraçlara, göklere yükseltilmesi, daha sonra Allah Azze ve Celle'nin dilediği yüceliklere çıkartılması, Allah Azze ve Celle'nin ona dilediği ikramlarda bulunması ve vahyetmesi ve kalbinin gördüğünü yalanlamaması, dünyada da ahirette de Yüce Allah'ın Resul'ün onu bize bildirmesi. Yani Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Miraç'a çıkmıştır. Rabb'i ile perde arkasından görüşmüştür. Rabb'ından vahyi almış, birçok şeye müşahede etmiştir. Ve bu Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın uyanıkken olmuştur. Kardeşlerim, İsra hadisesinde birçok inkara sapan, onu inkar eden birçok taifeler çıkmış. Bunlar da akıl edemediklerinden, akıllarına sığdıramadıklarından inkara gitmişlerdir. Ve o gün Yahudiler, müşrikler toplanıp Ebu Bekir'e gelip bak senin arkadaşın deli, Mecnun diyorduk, sen inanmıyordun, yeri bıraktı göğe çıktığını söylüyor dediklerinde Ebu Bekir hem de müşriklerin getirdiği haberi ne diyor? O ne diyorsa nefsinden, hevasından konuşmaz, doğru söyler diyerek tasdik etmiş ve atik sıfatını almıştır. Allah bizlere de öyle iman etmeyi nasip etsin. Bugün aramızda tamamlanmış, kemala ermiş, yazılmış bir Kur'an ve toparlanmış bir hadis mecmuaları olduğu halde bugün hala aklını öne getirip ilah sıfatına geçirip Miraç hadisesini inkar eden birçok zavallı insanlar vardır. Aciz, akıldan yoksun, aklını kullandığını zanneden acizler vardır. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam göğe yükseltilmiştir. Her gök kapısında bir melek kim olduğunu sormuş. Cebrail ona Allah'ın Resulü olduğunu söylemiş, açılmış. Her semada da birileriyle görüşmüş, onlarla konuşmuş. Daha sonra Allah Azze ve Celle kendisine 50 vakit namazı farz kılmış. Dönüşte Musa Aleyhisselam'la tekrar konuşmuş. Rabbin sana ne verdi? Şunu. Vallahi benim ümmetim şu kadar vakte dayanamadı. Senin ümmetin de buna dayanamaz demiş. Yan tarafa sonra. Rabbinden bunu eksiltmesini iste demiş ve aleyhissalatü vesselam gide gele 5 vakitten sonra ben artık Rabbimden utanırım, gidemem demiş. Ve Allah Azze ve Celle kim 5 vakti hakkıyla kılarsa ben de ona 50 vakitlik kılmış gibi yazdığım şekilde sevabını veririm demiştir. Bu olay haktır ve gerçektir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Miraç'a çıkmıştır. Burada Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın Rabbini gördü mü meselesi vardır. Kardeşlerim, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Miraç'ta Rabbini görmemiştir. ondan perde arkasında görüşmüştür. Ayşe annemiz, ey Allah'ın Resulü, sen Rabbini gördün mü diye sormuştur. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam, ya Ayşe, o bir nurdur, nasıl göreyim demiş ve gerisini devam etmiştir. Ama o ahirette, cennette en son nimet olarak Rabbin cemali görülecektir. Aynı ayın 14'ünde nasıl ayı görmekte birbirimize meşakkat vermiyorsak, Allah Azze ve Celle de cemaliyle öyle gözükecek ve müminler görecektir. Kardeşlerim, Miraç hadisesi doğrudur ve haktır. Miraç hadisesinde üzerinde iyice düşünen kimse açıkça anlayacak ki birçok açıdan Yüce Allah'ın uluv sıfatının sabitliğine deliller vardır. Allah hepimize hidayet etsin, anlayışımızı arttırsın. Kardeşlerim, yine Kevser havuzundan bahsedilir. Birçok hadisler vardır bu konuda. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın kendisine bir Kevser havuzundan verileceğinden bahseder. Ashabından bir takım insanlar havzın etrafında yanıma gelecekler ve ben onları tanıyacağım. Ama diyor, benden uzaklaştırılacaklar. Ben onları tanıyacağım ve ya Rabbi, bunlar benim arkadaşlarım diyeceğim. Bana şöyle denilecek diyor. Senden sonra ne gibi bidatlar ortaya çıkardığını bilmezsin. Ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, onlar benden uzak kalsınlar, uzak olsunlar, uzak olsunlar diyecek diyor. Evet. Sünnete ittiba edemeyen, ondan imtina eden, uzak duranlar o günde Kevser havuzundan uzaklaştırılacaklar kardeşlerim. Ama bu havuz o kadar çok büyük ki, çok şerefli bir su kaynağı olarak zikrediliyor. Sütten daha beyaz, kardan daha soğuk, baldan daha tatlı, kokusu misk, eni ve boyu aynı. Her bir köşe arasındaki mesafe bir aylık ve ondan içildikçe o daha da artıyor ve genişliyor. O miskten olan yumuşak toprak ve çakıllar arasında diyor. Evet. Allah Kevser havuzundan içenlerden eylensin. Oradan uzaklaştırılıp kovulanlardan bizleri eylemesin kardeşlerim. Yine kardeşlerim, akidede önemli temel meselelerden bir tanesi de şefaattir. Şefaat haktır. Şefaat Allah'ın izniylendir. Şefaat Allah'ın izin verdiklerinedir. Şefaat Allah'ın izniyle, Allah'ın izin verdiklerinin izin verdiklerinedir. Kalbinde hardal tanesi kadar iman bulunan cennete girecektir ve cehennemden çıkacaktır. Bu konuda şefaatle alakalı birçok ayet, hadis gelir. En mütevatir olarak zikredilen sura üfürüldükten sonra insanların yerden mantar gibi bitmesi ve mahşer yoluna doğru çırılçıplak ve sünnetsiz olarak gelmeleri ve orada insanların o halki halleri dehşete düşmeleri ve aranızda bir şefaat edici yok mu diyerek Adem'e gelmeleri, sen insanların atasısın, Allah seni kendi eliyle yarattı, halimizi görüyorsun, bizler için Rabbine gelsen de şefaat dilesen dediğinde ne diyor? Vallahi ben bir günah işledim de cennet gibi bir nimetten mahrum oldum. Nefsi, nefsi diyecek diyor. Ve diğer peygamberler de böyle mazeret beyan edecek diyor. Aleyküm selam ve rahmetullah. Ve neticede Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a gelinecek ve ah şimdi tam adamına geldiniz deyip Rabb'in arşının altına gideceğim ve takdir ettiği kadar secdede kalacağım ve iste, istediğin verilecek. Şefaat et, şefaatin kabul edilecek denecek diyor ve devam ediyor. Kardeşlerim, şefaat haktır, inkarı küfürdür ve bu konuda inkara giden insan tevhidini bozar, akidesini bozar. Bu konuyu detayıyla, teferruatıyla ele almayıp da Kur'an'dan işlerine gelen belli ayetleri çekerek şefaati inkar eden insanlar aslında kendi elleriyle kendilerini ateşe atarlar. Kim bilir, belki de kendi elleriyle şefaattan bile mahrum olmaya giderler. Evet. Allah hepimize hayır versin. Rabbim hayırdan ayırmasın. İnanan insanın inanması gereken değerler vardır. Ve inanan insanın inandıktan sonra hayatına geçirmesi, söz, düşünce, eyleme döktüğü bir fiilde kimi razı edip kimi razı etmediğini akıl etmesi, anlaması gerekir. İslam'da ameli olan meselelerde sadece namaz değil, birçok ibadetler vardır. Kişi tevhid üzerine ölmüşse, şirk koşmadan ölmüşse o kişi cennete girecektir. Ama kişi tevhidi bozacak bir amel işlemişse, müşrik olarak ölmüşse, bu peygamberin annesi de olsa, babası da olsa, amcası da olsa, oğlu da olsa, hanımı da olsa, kim olursa olsun o cennete giremeyecektir. Burada cehaletin kalkması ve ölen insanın da tevhid üzerine ölmemesi. Çünkü işin başı tevhid, sonu yine tevhiddir. Kimin son kelimesi La ilahe illallahsa o insan cennete girer. Sadece bir amel içinden çekerek değil. Allah hepimize anlayış versin, akıbetimizi hayır eylesin. Müslüman olarak yaşayıp Müslüman olarak ölmeyi nasip etsin. Evet, kardeşler, duanın da ibadet üzerinde hakikaten çok büyük hakkı vardır. Yani dua eden kimsenin, Allah Azze ve Celle'nin kapısına varan bir insanın hakikaten din üzerinde etkisi çoktur. Çünkü Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın her halükarda dua ettiğini ve Rabbinden yardım, mağfiret, tevbe, birçok şey dilediğini görüyoruz. Ve tevhidin özlerindendir. Ve Allah Azze ve Celle benden isteyin, ben size vereyim. Benden istemeyen, yüz dönen veyahut da kibirlenen, Allah'tan ümit kesen olarak zikrediyor ki Allah bizi böyle duruma düşmekten beri buyursun. Kendisinden isteyen, ısrarcı olan samimi kullardan eylesin. Kardeşlerim, yine beşeri münasebetlerimizde yapmış olduğumuz bir fiil, söylemiş olduğumuz bir söz, yaptığımız bir ticarette kullandığımız bazen insanlara kendimizin doğru, dürüst, yalancı olmadığını kabul ettirebilmek için kullandığımız terim vardır. Yani yemin dediğimiz. Yeminin de akidede büyük önemi vardır. Yemin Allah'tan başkası adına caiz değildir kardeşlerim. Sadece Allah adına yapılır, falanın filanın adına yapılmaz. Ve yemin, Müslüm'ün iman babında gelen bir rivayette olduğu gibi, yemin yemin ettirenin niyeti üzerinedir diyor. Ama bu konuda Allah kendisinden razı olsun, sahabe geliyor diyor ki, ey Allah'ın Resulü, biz diyor alışmışız Lad ve Uzza, Lad ve Uzza, yani cehaletten yeni çıkan bir toplum ve puta tapan bir toplum. Yemin ederken de tabi insan neyle yemin eder? İlahlarıyla. Kimi de namusum, şerefim üzerine diyor. Varsa tabi o da ayrı bir şey. Kim neye inanıyorsa yemini ne yapıyor? Onunla yapıyor. Yani biz alışmışız. Hani bizim halk arasında da ekmek çarpsın, Kur'an çarpsın diyorlar ya. Bu da Lad ve Uzza demeyle aynıdır kardeşlerim. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam kim Lad ve Uzza, Lad ve Uzza derse ne desin diyor? Ne desin diyor? La ilahe illallah desin diyor. Evet. Çünkü Allah'tan gayrısına yemin nedir? Şirktir kardeşler. Ama gel seninle kumar oynayalım derse birisi, günaha çağırırsa, o da nedir? Gitsin bir sadaka versin. Çünkü başka rivayetlerde de bakıyoruz. Tövbe et, bir sadaka ver, iyilikleri, kötülükleri ne yapsın? Gidersin diyor. Demek ki Allah'tan gayrına yemin ne yapılmıyor kardeşlerim? Yapılmıyor. Sadece yemin Allah adına yapılır. Şefaat meselesinde şuna da dikkat etmek gerekir ki şefaat hiçbir zaman ölümlü, muhtaç olan birinden istenmez kardeşlerim. Şefaat ölümsüz ve hiçbir şeye muhtaç olmayandan, yani Allah'tan istenir. Yani halk arasında şefaat ya Resulullah, şefaat ya şeyhim, şefaat ya pirim gibi sözler var ya, bunlar şirktir. İslam dairesinden insanı çıkarır. Şefaat sadece Allah'tan istenir. Şefaat Allah'ın izniylendir. Şefaat Allah'ın izin verdiklerinedir. Şefaat Allah'ın izniyle, izin verdiklerinin de Allah'ın izin verdiklerine. Yani imtina etmeyip ittiba eden ve büyük günah sahiplerinedir. Allah hepimize anlayış versin. Hayırda ayaklarımızı sabit kılsın. Batıldan uzak kılsın kardeşlerim. Kardeşlerim, Allah Azze ve Celle Adem'den ve onun zürriyetinden bir misak almıştır. Yani ayette de bildirildiği gibi Allah Azze ve Celle Adem'in sulbünden kıyamete kadar gelecek bütün ruhları çıkarmış ve onlardan bir ahit almış ve ben sizin Rabbinizim demiş. Onlar da evet, buna şahit olduk demiş. Ve Allah Azze ve Celle yarın kıyamet gününde benim bundan haberim yoktu. Veyahut atalarımız, ebeveynlerimiz sana vermiş oldukları şu ahdi bozmuşlardı. Biz de onlardan sonra gelen nesildik. Onlara azap etmen hasebiyle bize de mi azap edeceksin demeyesiniz diye hepinizin üzerine bunu ne yaptım? Şahitler kıldım demiştir. Burada Rablığın bir ikrarı söz konusudur. Allah Azze ve Celle Adem'in sırtında ta kıyamete kadar gelecek bütün ruhlardan ne yapmıştır? Ahit almıştır. Ve her doğan çocuk da fıtrat üzerine doğmuş, Rabbini bilir vaziyette doğmuş ve benim bundan haberim yoktur diyemeyecek şekilde doğmuştur. Aynen İbrahim Aleyhisselam'ın gece karanlıkta yukarılarda yücelerde bir ışık görüp Kale Haze Rabbi dediği gibi, yani Rabb'in varlığı fıtratında mevcut ama o ana kadar Rabb'ini görmemiş, tanıyamamış. O an yükseklerde bir ışık görerek Rabbim budur demiş. Daha sonra aya, daha sonra güneşe aynı ifadeyi kullanmış ve daha sonra anlamış ki verilen fıtri hasletler, yani göz, akıl, müşahede etmekle Rabbim tanınamayacağını anlamış ve ben doğup batan şeyleri sevmem. Muhakkak ki Rabbim bana kendini tanıtacak. Ama bakın bu noktada da muhakkak ki ben kavmimin eş koştuklarından beriyim ve ben müşriklerden değilim demiştir. Allah Azze ve Celle'nin de dediği gibi İbrahim asla müşriklerden olmadı. Evet kardeşler, demek ki insanın bu konuyu çok dikkatli bir şekilde analiz edip basiretli bir şekilde bakması gerekir. Bu konuda da kardeşlerim, Muhammed ümmeti olduğunu söyleyen ama ayrılan iki taifenin müşkülatı vardır. Birisi Mutezile dediğimiz akılcı insanların her meseleyi akılla değerlendirdikleri gibi bu meseleye de yaklaşırken hatırlanmayan, bilinmeyen bir şey ahit yerine geçmez. Bu misak olarak alınmaz diye inkara gitmişlerdir. İkinci taifede yarın kıyamet gününde benim bundan haberim yoktu veyahut da sana vermiş oldukları ahdi bozmuşlardı. Biz de onlardan sonra gelen nesildik. Onlara azap etmen hasebiyle bizlere de mi azap edeceksin demeyesiniz cümlesinde buradaki ikrar Rablığın değil ilahlığın ikrarı diyerek sapan harici taifesi çıkmıştır. Bunlar da doğan her çocuğun fıtrat üzerine değil Müslüman olarak doğduğunu iddia etmişler ve cehaleti mazeret olarak görmemişler. Alel ıtlak insanları tekfire gitmişlerdir. Allah onların şerlerinden korusun. Onlar fıtri hasletlerde korkuda aşırı giderek kafir olmaktan cehenneme girmekten korkmuşlar ve o kadar aşırı gitmişler ki hiç kimseyi Müslüman olarak görmemişler ve bütün insanları cehenneme postalamışlardır. Bunların aksiliği, sertliği, ifsadı mürciye dediğimiz toplumun çıkmasına sebep olmuş. Onlar da ameli imandan bir cüz olarak görmemişler. Cezaların sadece korkutma olduğunu ve orada sadece cennetin olduğunu söylemişler ve insanları rehavete sokmuşlardır. Allah her ikisinin de fikirlerinden, şerlerinden, düşüncelerinden bizleri uzak kılsın. Allah Adem'den ahit almıştır, misak almıştır. Bu Rablığın ikrarıdır ve her doğan çocuk fıtrat üzerine doğmuştur. Rabbini bilir. Kime sorarsanız sorun, gökten rahmeti indirenin, rızkı verenin, öldüren ve diriltenin, ölüden diriyi, diriden ölüyü çıkaranın Rab olduğunu bilir. Aleyküm selam. Diyanetin çeşitlik istenimlerinde mi? Yok yani. Hadis kitapları var. Evet. Bu da insanoğlundan alınan birinci misaktır. Evet kardeşlerim. Bunda hiç kimsenin cehaleti söz konusu değildir. Yine kardeşlerim Yüce Allah ezelden beri cennete gireceklerin sayısını, cehenneme gireceklerin sayısını bütünüyle ve bir defada bilmiştir. Bu sayıya ne bir şey eklenir ne ondan bir şey eksitilir. Yine onların yapacaklarını bildiği fiillerini de aynı şekilde bilmiştir. Allah cennetlik ve cehennemlikleri ezelden beri bilir. Şüphesiz ki Allah her şeyi çok iyi bilendir. Allah her şeyi en iyi bilendir. Demek ki kardeşlerim, Yüce Allah ezelden ebede kadar her şeyi bilme vasfına sahiptir. Eşyaya dair bilgisizliğin söz konusu olduğu bir zaman yoktur ve Rabbin unutucu değildir. Kardeşlerim, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir gün mezarlıkta yere elindeki bir bastonla birçok çizgiler çiziyor. Başını önüne eğiyor ve sonra kafayı kaldırıyor. Biliyor musunuz diyor, sizden nefes alan her bir canın Allah mutlaka cennet ya da cehennemdeki yerini yazmıştır diyor. Mutlaka onun bedbah mı yoksa bahtiyar mı olduğu yazılmıştır diyor. Allah onlardan razı olsun. Bizim kafamıza takılacak soruları sahabeler sormuş. Diyor ki bir tanesi, ey Allah'ın Resulü, niye biz hakkımızda yazılanı kabullenerek amelde bulunmaya bir son vermiyoruz? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, amel edin, amel edin, amel edin diyor. Mutlu olan kişi mutlu kimselerin ameliyle amel edecek, bedbah olanlar da bedbah olan kimselerin amelleriyle amel edecek. Siz amel edin, siz amel edin, siz amel edin. Herkes ne için yaratılmış ise o ona kolaylaştırılacak. Mutlu olan kimselere mutlu kimselerin amelinde bulunmak kolaylaştırılacak. bedbah olan kimselere de bedbah olan kimselerin amelini işlemek kolaylaştırılacak. Daha sonra da Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Leyl suresini 5'ten 10'a kadar okuyor kardeşlerim. Artık kim verir ve sakınırsa, o El Hüsna'yı da doğrularsa, ona kolay olanı kolaylaştırırız. Ama kim cimrilik eder ve kendini müstani kılar ve onu da yalanlarsa, ona en zor olanı kolaylaştırırız der. Rabbim hepimize hayır versin. Herkes ne için yaratılmışsa ona o kolaylaştırılır. Ameller de sonuçlarladır. Mutlu olan kimse Allah'ın kaderi gereği mutlu olandır. Bedbah olan kimse de Allah'ın kaderi gereği bedbah olandır. Evet kardeşlerim. Bugün burada noktalayalım inşallah. Haftaya devam ederiz. Çünkü kardeşlerin zannedersem sohbeti birazdan başlayacaklar. Kur'an dinleyip biraz esneyelim. Onların sohbetine de anlayış olsun. Allah hakkı hak bilip yaşamayı, batılı batıl bilip ondan uzak kalmayı nasip etsin. Rabbim akıbeti cennetle noktalanan o samimi kulların arasına koysun. Sübhaneke Allah eşheden la ilahe illa ente. Estağfurullah ve etubu ileyh. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.